on the exterior step. Keep your head down, and our guardian angel will take care of you. I'm doing it now. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Elżbieta Różycka, Mateusz Tomaszuk. O, która to godzina? Czwarta właśnie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i spędzimy najbliższe dwie godziny. się, zwykły piątek, a jednak, czy w Trójce moglibyśmy zapomnieć o urodzinach Roberta Smitha? No nie ma takiej opcji. Nie dość, że Robert Smith świętuje dzisiaj swoje 64. urodziny, no to na dokładkę dzisiaj świętujemy 31. rocznicę wydania jednego z chyba najważniejszych albumów grupy The Cure, albumu Wish. No a Państwo, mam nadzieję, że do życzeń kiurowych się też dołączą. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę nie zapominać o naszej tradycyjnej liście obecności. A jeżeli ktoś z Państwa akurat na Facebooku, no to facebook.com/trójka, tam nasz urodzinowy post się znajduje. Czy pan redaktor przewidział więcej kiurków? No jakby mogło być inaczej. It's a perfect day for letting go. We're setting fire to bridges, boats and all the dreary worlds you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out. To wake up with a smile without a doubt. To first scream, giggle, bit, skip, jump, sing, shout. Let's get happy. But it's much too late to say we're doing this now. We should have done it then. Well, it just goes to show how wrong you can be and how you really should. It's never too late to get all I got. We'll be right back. doktor Rześki jakby o 2:25 wstał, no i już kiurki serwuje, napisał pan Tomasz. No tak, śpiewamy trójkowe 100 lat Robertowi Smithowi, bo dzisiaj nasz solenizant obchodzi 64. urodziny. No, żeby uczcić je jak należy, to bardzo ważne święto dla wszystkich, myślę, że fanów grupy The Cure. Dzisiaj fragmenty albumu Wish, który dokładnie 31 lat temu został wydany. Zresztą ostatni taki album, na którym grają i Paul Thompson, i Boris Williams. Gościem specjalnym jest Kate Wilkinson, która w sposób zjawiskowy gra na altówce. Zresztą za chwilę będzie można się o tym przekonać. To Wish, Impossible Things. No i tych niemożliwych rzeczy dzisiaj życzymy panu Robertowi. Swedish Impossible Things, tych niemożliwych, tych na pozór nie do przekroczenia marzeń życzymy i panu Robertowi, no i nam wszystkim. A wracając do Kate Wilkinson, która przed chwilą tak pięknie zagrała na altówce, w jednym z wywiadów powiedziała, że została polecona przez wspólnego znajomego. Kate miała zagrać improwizację na altówce, no i podobno była bardzo, ale to bardzo zadowolona, ponieważ od zawsze podziwiałam muzykę The Cure. Sesja odbyła się bardzo późną nocą. Pracowała do 21 w jednej z wytwórni, no ale zgodziła się pojechać do Manor w Oxfordshire tuż po jej zakończeniu. Bardzo denerwowała się jazdą samochodem, bo ledwo parę tygodni wcześniej zdała egzamin na prawo jazdy. No a też trzeba pamiętać, że były to czasy przed wprowadzeniem GPS-a. No właśnie, Kate Wilkinson bardzo miło wspomina współpracę z Robertem Smithem. Okazuje się, że słucha również Nowy Jork. Właśnie pan Zbyszek dostał sygnał, że pan Krzysztof słucha nas w Nowym Jorku. Im łatwiej o tej porze. No właśnie, u nas 21 minut po godzinie 4. I myślę, że dzisiaj mamy taki niezwykły piątek. Okazuje się, że dzisiaj świętuje nie tylko pan Robert. Passenger, he rides and he rides. things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. Ktoś nie nucił tego utworu, a no właśnie, Iggy Pop dzisiaj świętuje 76 lat, 76 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje pan Iggy. Dołączamy się oczywiście do życzeń i piątek dzisiaj taki muzyczny, urodzinowy, także świętujemy. Państwo już na nogach, pan Andrzej chociaż do pracy wstać musi o godzinie 8, no to już nie śpi od godziny 3.30 wraz z panią żoną słuchamy i pozdrawiamy z Pragi Czeskiej. No właśnie, i Międzynarodowe Towarzystwo, i Towarzystwo z Polski, bo Suwałki zimnofalowe, już nie takie zimnofalowe, prawda, bo ten weekend ma być naprawdę gorący. 27, prawie 27 minut po godzinie 4. No a skoro mamy taką porę, no to tytuł też jakby adekwatny. Morning Show. Into the morning show. powiedzieć o Gimpopie, że jest legendą, to jak nic nie powiedzieć, Every Loser, z pewnością utwory z tej płyty będzie można usłyszeć na żywo 21 czerwca na Stadionie Narodowym. Iggy zagra wtedy z Red Hot Chili Peppers. No, będzie na pewno gorąco, tak jak w ten weekend, przynajmniej tak zapowiadają. Za pół godziny wybije godzina piąta. Okazuje się, że Suwałki, a dzisiaj Suwałki w bardzo obszernym wymiarze. Pan Przemysław również z tego miasta się dopisuje. No i pozdrawia z ciemni fotograficznej. O, i myślę, że ciemnia również za oknem, ale już za czas jakiś będziemy o tej godzinie słuchali pięknego śpiewu ptaków. No i pewnie słońce już będzie powoli wstawało. No to teraz utwór dla fanów nie tylko pana Iggy'ego, ale również Davida Bowie'ego. Wieczorem. Myślę, że Iggy, który obchodzi dzisiaj swoje 76. urodziny, będzie dzisiaj świętował jak należy. No a skoro mowa o wieczorze, o nocy zaśpiewa nasz kolejny solenizant.

piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami. Przy sobie ładnie ubrani. To samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Odmiany sąsiadka posłucha tego, co ja mam w repertuarze. A to właśnie, będzie pobudka. Sąsiadkę miała. Za 16 minut wybije godzina piąta. To teraz będzie dźwiękowy deszcz. Rain. Deszcz? Panie redaktorze, jaki deszcz? Przecież weekend zapowiada się przepiękny. lubię nie spać o tej porze, zwłaszcza ze świadomością, że nie trzeba za chwilę wstawać do pracy. Dzień dobry, napisała pani Agnieszka. O, pani Agnieszka to prawdziwie szczęśliwa osoba. W piątek nie trzeba wstawać? No to doceniamy, że jest pani z nami. Za 9 minut wybije godzina piąta, z tego względu, że przed nami przepiękny weekend, słoneczny, no to proszę nie zapomnieć o tym utworze, który za chwilę się pojawi, by zabrać go ze sobą na wiosenny spacer. Wczoraj tuż przed 20 w Poznaniu było można usłyszeć przedpremierowo materiał, nad którym pracowali przez ostatnie miesiące. No, szczęśliwi, którzy go usłyszeli, no, a wszyscy, którzy czekają, informacja bardzo dobra jest taka, że panowie już niebawem planują trochę namieszać na polskiej scenie. Thank you. Let me tell you something. There's a change in me. Even now you're gone, you'll always be my only love, my only love, only love. Only love. Does it seem so funny for a fool to cry? There's a river flowing by the willow tree. When you need to know, remember me, my only love, my only love, only love, my only love. But there